Vrienden, ons gaan vanoggend saam lees uit Handelinge 6. En dan ook uit Matteus 6. Eers uit Handelinge 6 en dan uit Matteus 6. Voordat ons saam lees, wil ek eers net 'n paar oomblikke van stil gebed gee, waar elkeen van ons kan gaan en dood eenvoudig daai ou bondeltjies wat jy met jou saamdra. Dalk is daar skuldgevoelens of bekommernis of enige stuk bagasie dat jy dit voor die kruis van Jesus Christus kan neersit. Kom ons doen dit met vrymoedigheid in die wete dat daar vryheid en vergifnis en vrede en 'n nuwe lewe in Christus is. Kom ons doen dit en dan sal ons bid en vra dat die Here sy woord sal open. 'N Paar oomblikke van stil gebed. Dankie Here vir Jesus Christus. Dankie vir die kruis. Dankie vir die opstanding. Dankie vir vergifnis en vryheid en 'n toekoms. Here, ons kom buig voor U en ons bid nou dat U die woord vir ons sal open deur die kragtige werking van U Heilige Gees. Geef vir ons 'n woord, 'n sinsnede, 'n gedagte wat by ons sal bly. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, voordat ek vir ons gaan saam lees, het ek tog goed gedink en jy gaan nou verstaan hoe dit inpas. Hoe dit gaan inpas binne die res van die preek, vir die, in 'n 2 minute met julle deel wat ek opdrag gekry het om by die synode te deel. 5 dinge wat ons toekoms gaan bepaal. En julle kan vir my in die middel van die nag wakker maak en ek sal konstant, konsekwent, sal ek dit vir julle kan sê. Daar's 5 goed wat ek absoluut oortuig is na al my omswerwing in die laaste paar jaar, dat dit ons toekoms gaan bepaal. Meer as die bepaalde politieke party wat verkies is die afgelope week. Die eerste een is, vriende, daar is 'n migrasie, en ek het 'n vorige keer met julle daaroor gepraat, wat nog lank nie opgehou het nie. Die migrasie, migration and our housing policy will determine our future in a way that we can never ever imagine. En migrasie is nie net in Suid-Afrika nie, dis net in die stede nie, dis in die kleinste dorpies, van Porterville tot de Dorings, tot in Katoe, en dit is in Brittanje, migration is in Britain, it's in Paris, it's in Europe, it's all over the world. This is the first one. Die tweede een is, die vlak waarop ons sosiale kohesie en verhoudinge gaan bind, social cohesion and relationships will determine our future. Dis die tweede groot ding. As ons gaan goed doen daarmee, gaan dit met ons goed gaan. As ons gaan sleg doen daarmee, gaan dit met ons baie sleg. Die derde een is vaardighede, skills, not education. Jy kan 'n matrieksertifikaat hê en dan is dit nog nie te sê jy gaan ergens kom nie, maar lewensvaardighede, tegniese vaardighede, relevante vaardighede, relevant skills in a global economy. Vaardighede, of ons dit gaan kan oordra. Die vierde een is climate change and the environment. Vriende, ons kan oor al hierdie goed kan ons praat, en ons kan stry, en ons kan klompgoeders doen, maar die dag, as die wêreld letterlik te warm word om in te bly, gaan dit te warm wees. En soos wat ons terugkyk in die geskiedenis en vir ons kinders sê, vir ons ouers sê, wat het julle 20 en 30 en 40 jaar laas gedink toe julle julle beleid bepaal het? Mag ons kinders en ons kleinkinders vir ons vra, wat, waarmee was julle besig in 2019? Toe julle eintlik moes aanvoel dat ons op 'n verkeerde pad met hierdie ding is. En dan die laaste, hier is die 4 negatiewe goed, maar daar is 'n 5de een, and that's our faith. Geloof. Die inhoud, die relevantie, die krag, die toewyding, die betekenis en die impak van ons geloof in die wêreld om ons, is ek absoluut oortuig, dit is die ding wat ons toekoms gaan bepaal. So, migrasie, sosiale verhoudinge, vaardigheid, ekologie en geloof. En as jy vir my vra waarin ek graag my tyd wil gee in die maande en die jare wat kom, in enige een van daai 5 areas, beginnende by behuising. Die huidige behuisingsbeleid gaan nie werk nie. So, sommer net dit ter inleiding. Kom ons lees nou Handelinge 6. Vers 1, in daardie tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeuse sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle die weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word, dat die weduwees afgeskeep word. Nou vriende, weduwees was nie sommer net 'n groepie nie. Die mediese sorg was nie goed nie. Daar was baie weduwees. Mans het vroeg dood gegaan en dit was 'n patriargale stelsel, so as die man weg is, is die vrou nêrens. En nou kom die kerk en sê, maar hierdie besondere broos uitgelewerde groep moet versorg word. En nou kom die klagte, julle doen dit nie. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, is nie reg dat ons die verkondiging van die woord verwaarloos om die versorging kan behartig nie. Nou broers en susters, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. En onmiddellik kom die kerk en bring hierdie korreksie aan. En dan lees ons Matteus 6. Daarom sê ek vir julle, vers 25, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader, sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Vers 31, julle moet julle dus nie bekommer en vra wat ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Nee, dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die Koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Beywer julle allereers vir die Koninkryk van God. Liewe vriende, ek het moontlik al hierna verwys die vorige keer, maar so tyd gelede was ek in 'n gesprek met Manuel Castel, wat 'n boek laat verskyn het, Rapture, The Crisis of Liberal Democracies. En dan vra hy, how did Brexit happen? How was Trump elected as president? How is it possible that a comedian can be elected with a landslide majority in the Ukraine? Hy was nog nooit president, hy was nog nooit in die politiek. Die naaste wat hy in die politiek gekom het, was om die president te speel in 'n televisieprogram. En hulle kies vir hom met 'n oorweldigende meerderheid as die president van die Ukraine. Hoe gebeur dit? Ek sê dit nou amper, dit is bietjie naby ons lyf, is ongemaklik om te sê, hoe gebeur dit dat iemand met staart 4 die president van 'n land word en vir 9 jaar toegelaat word om te kere te gaan? Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat in 'n demokrasie waarvoor mense so lank gewag het, ons agterkom dat die stempersentasie net daal en daal en daal, en mense net al hoe meer by 'n punt kom en sê, ons wil nie meer hiervan deel wees nie. Hoe gebeur dit? Vriende, daar is my geen twyfel dat daar een groeiende cynisme oor die wereld is in die politieke stelsels van ons dag nie. Ons het nou gesien in Brittannië, ek het gesê, ek sal het met Afrikaans sê, dat die Collins het dit nie verstaan nie, what happened to the Republicans and the, nou, dat is not the Conservatives and the Labour Party, how they were punished. Nee? Dat is een cynisme in ons wereld oor politici. Nou wil ek een stapje teruggaan. Jare terug het Samuel by God gekom en gesê, die volk wil een koning hê. En wat doen die Here? En hy sê vir Samuel, hulle weet nie wat hulle vra nie. Daar was een theocratie, God het regeer, en nou wil julle een monargie. Die koning moet regeer. Hulle weet nie wat hulle vra nie, maar hulle gaan nie stop voor hulle het, diegene of hulle koning. En dan, vriende, ken julle die geskiedenis. Goeie konings, gelukkige tye, slechte konings, slechte tye. En so gaan dit aan, tot het culmineer in een chaos tyd, waar die jode in absolute ellende vastgeval is. En dan hoop hulle nog steeds, dat daar een Messias sal kom, een nieuwe koning, wat alles sal regmaak. En dan kom Jesus Christus. En wat sê Jesus vir hulle? Julle dit mis. Ek gaan nie vir julle nieuwe politieke partij gee nie. Ek gaan nie vir julle nieuwe koning gee nie. Ek gaan vir julle nieuwe koninkryk gee. I'm going to give you a new kingdom, not a new country. En dan gaan hy aan, en hy sit hierdie nieuwe bedeling, en hy sê vir hulle, die koninkryk van God het nabij gekom. Nou vriende, ek wil vanoggend, wil ek iets sê, en on behalf of English speaking friends, all I'm going to say, I'm going to say something about the constitution of the kingdom of God. Not the constitution of our beloved South Africa, but the constitution of the kingdom of God. Ek wil het graag op die tafel sit. Voordat ek het doen, laat ek net iets lees uit die aanhef van ons eie grondwet. Iets uit ons eie grondwet. We the people of South Africa recognize, dis die aanhef, die begin, the injustice of the past, honor those who suffered for justice, respect those who have worked to build and develop our country, believe that South Africa belongs to all who live in it, wonderlijke aanhaling, en dan, daarom vraag ons vir al hierdie verteenwoordigers om hierdie grondwet te aanvaar. Toe, en wat wil ons met die grondwet doen? To heal the divisions of the past, to lay the foundations of a democratic and open society, en nou is hierdie woordkie, hierdie sinnetjie wat julle moet vasthou met die oog op die preek, in which government is based on the will of the people. Die wil van die mense. En dan gaan het aan en sê, to improve quality of life for all citizens, en dan build a united democratic South Africa, by God protect our people, and cause Sikelele Afrika, God seën Afrika. Dis die aanhef. Al wat ek vanoggend wil doen, en ek gaan vinnig wees, en julle moet daarom mooi luister. Ek wil een paar lyne aanhaal uit wat ek dink die grondwet van die koninkryk is. The constitution of the kingdom. En vriende, as julle vir my vra waar ek dit kry, dan sê ek dood eenvoudig, hier, dis die grondwet van die koninkryk. En wat ek wil doen is, dat ek wil iets van die aanhef sê, en dan sal julle verstaan hoe dit ontvou. Die eerste wat ek wil sê is, in die aanhef van die grondwet van die koninkryk, word het baie duidelik gestel wie die opperheerskappy in hierdie koninkryk, hoe die presidentie lyk, hoe die koning lyk. Dood eenvoudig, die radikale heerskappy van God deur Jesus Christus. Die radikale heerskappy van God deur Jesus Christus. Dis wat Petrus op Pinksterdag sou doen, as hy uitroep en sê, hierdie Christus wat julle gekruisig het, het opgestaan, hy is die Kyrios. Dis die term wat die Grieke geken het. Maar nou sê hy, hy is die Kyrios. Hy is die Heer. Jürgen Moltmann, een Duitse theoloog, het eintlik al 4 dekades gelede, het hy gesê, het hy geskryf oor die relevantie van die kerk, en julle weet hoe baie daar in ons daar gepraat word, wat is 'n relevante kerk? En dan sê hy, daar is geen manier hoe die kerk haar relevantie kan behou, deur haar identiteit te verloor nie. En wat is daar die identiteit? Daar die identiteit is ons radikale verbintenis met die gekruisigde en opgestane Jesus Christus. Die relevantie van die kerk wordt in die heel eerste en die heel laatste plek gevind in ons verbintenis met Jezus Christus. Dis die aanhef. Dis die al. Helder en duidelijk dier die bladsye van die grondwet. Die tweede een, vrienden, dis een interessante een. In the kingdom of God, it's not so much about majorities, it's all about minorities. In die koninkryk van God gaan het al hoe meer oor minderhede as oor meerderhede. En kom ek verduidelik dit. Die mosterdsaad, die sierdeeg, een klein groepie mense. Nie die machtige nie, maar die onverwachte, die onvanzelfsprekende. Ek onthou, een klompie jare gelede was ek in Kapernaum in Israël. En daar was een Joodse gids saam met ons. En hy asked the lady, now this small town of Capernaum, just tell me how many Jews are there all over the world? And she said, oh, 4 million all over the world and 4 million in Israel. And I said, okay, that's 8 million. Now there was a promise to Abraham that the nations that will follow him will be like the sand on the seashores. But I will tell you, in this small town, and Capernaum is mirasies, dis platgeslaan in die gras, uit hierdie gehuggie, from this small town came a Jew with followers now into the billions. Not 8 million, into the billions. Die onverwachte, Christus en God wat werk, nie in die massas altyd, maar soms in die klein onverwachte. Dit is in die grondwet van die koninkryk ingeteken. Die derde een, in die grondwet van die koninkryk, gaan dit nie oor, altyd oor welvaartskepping nie, maar oor ewewig. It's not about the creation of wealth, about balance and equality. Julle ken die tekste, 2 Korintiërs 8, vers 13 en 14, ons het dit al hier gepreek, zodat niemand te veel sal hê nie, en niemand se min sal hê nie, en daar ewewig sal wees. Vriend, ek sê dit tong in die kies, moet nie vir my kwaad raak, ek is een bietjie moedswillig as ek het sê, maar dit voel vir my, ja, sal ek het nou sê, of, ja, kom ek sê dit, en dan kruis ek my nadie, of die EFF se beleid, so bietjie nader aan die koninkryk se beleid is, as die DA se beleid. Ach, vergewe my daarvoor, ek is een bietjie moedswillig. Wat is die punt wat ek wil maak? Dit is nie, dit gaan nie oor die, in die eerste plek in die koninkryk, oor welvaart nie, maar oor ewewig. En reg deur die bladsy, julle kan gaan lees, Numeri, Deuteronomium, Leviticus, Handelinge, Korintiërs, dit loos op soos 'n refrein, dat God kom en sê, ek wil ewewig herstel. Vierde baie belangrike een, In die koninkryk gaan dit nie altyd oor die uitwissing van armoede nie, maar oor die herstel van waardigheid. It's not about the extinction of poverty, but the restoration of dignity. Vriende, ons gaan nie armoede oplos nie. Ons gaan dit nie, Jesus Christus het dit self gesê. Kan ek teruggaan na woensdag aand, net voor 9, in die lang toue in Luandle. Dis die plek waar daar baie protes is, en jy stap daar, en ek stap, en jy begin, met die mense, en jy begin gesels, en hulle vraag vir jou hoek, en jy begin raad gee, en skielik is daar een koneksie, en hulle sê net vir jou, maar, jy besef af, een stikkie waardigheid, een stikkie erkenning, en die koninkryk van God, gaan dit nie net, oor die uitwissing van armoede nie, maar die herstel van waardigheid. Vriende, ek was in Katoe, 2 weke terug, saam met Deloitte en Anglo-American, en ons het met die klomp kerkleiers by mekaar gehad, omtrent 30 stiks. Dit is ongelooflik die rol wat die kerk begin speel in interaksie met hierdie instellings. En toe daar iemand gesê, het julle geweet dat 'n kind, wie se pa en ma werk, het 10 maal groter kans om 'n werk te kry as 'n kind wie se pa en ma nie werk nie. Dink gou vir 'n oomblik ouer. As jou pa en ma werk, het jy 'n 10 maal groter kans om 'n werk te kry as 'n kind wie se pa en ma nie werk nie. Dit is die verskrikking. Ek het so, toe ek daar met die mense sit in die Noord-Kaap, wat van die armste en moeilikste omstandighede is, het ek net skielik, het ergens 'n sinnetjie neergeskryf, daar is 'n verskil tussen hongerte en hooplose hongerte. There's a difference between hunger and hopeless hunger. En nou kom God en sê, julle gaan nie, ek en jy vriende, ons gaan nie die wêreld se armoede oplos nie. Maar ons kan waardigheid teruggee aan mense in ons omgang. Die vyfde, in die koninkryk van God gaan dit oor kinders en weduwees en vrouens en armes, dis die gemarginaliseerdes, people without dignity, people at the fringes of our community. In die koninkryk van God gaan dit oor daai mense. En ons moet dit verstaan. Sies dit een waaroor ek absoluut mal is. In die koninkryk van God is daar geen grense en mure nie. In the kingdom of God, no boundaries and walls. No countries like we define it. Die koninkryk van God is 'n uitbreidende koninkryk. Sagaria het al gesê, Jerusalem sal 'n stad sonder mure word. Die koninkryk van God is nie 'n imperialistiese koninkryk wat lande wil kolonialiseer en nuwe grense wil stel en mure wil bou en mense wil uithou nie. Die koninkryk van God duik op die vreemdste plekke op. So 'n tyd gelede toe Kleinmond woelig aan die gang met die protesaksie was en mense redelik hopeloos was, is ek betrokke daarby van die konsultasie. En die aand of in daai week ry ek saam met iemand in die Overhills Township in. En word vriendelik ontvang en ek gaan en skielik hoor ek stemme wat sing. Broer, dis 'n shanty town, dit is shacks, dis arm, dis vuil. En skielik hoor ek hierdie stem en ek vra vir hom, what is that? He says, no, it's church. The women are singing. It's church. En skielik staan ek daar en ek onder in die dorp is die laaste rook van brandende bande en hier is die gemors en skielik rys hierdie stemme op. En ek weet die koninkryk van God het nie grense nie. Het nie mure nie. En dit duik op die mees van selfsprekende plekke op. Daar's nie grensposte nie, daar's nie paspoorte nie. Die koninkryk van God laat homself nie bind nie. Die sewende, en ek is amper klaar. Menseregte, human rights, are very important in the kingdom. Is baie belangrik, maar daar's iets wat nog belangriker is. More important. Dis nie, en ek weet nie mooi hoe om dit in Engels te sê nie, dis nie menseregte nie, dis regte mense. En regte verhoudinge. Dit triomfeer in die koninkryk van God. En vriende, ons verstaan dit nie. Ons maak te min daarvan. Nie menseregte nie, regte mense. En regte verhoudinge. Regte verhoudinge met mekaar en regte verhoudinge met God. Right relationships with one another and with God. In die koninkryk van God loop dit soos 'n refrein. En hoeveel van hierdie bladsye in hierdie grondwet word nie vir ons gesê, gaan lees die briewe, hoe ons teenoor mekaar moet optree, wat ons met ons vyande moet doen, hoe ons ons naaste moet hanteer, ons mindere moet hanteer, wat 'n rol ons leierskap moet speel, wat 'n soort leierskap ons nodig het. In die koninkryk van God gaan dit oor regte mense, heel mense en regte verhoudinge. En dan die laaste een, is it the will of God or the will of the people? Ek verstaan ons grondwet. Ek verstaan hoekom daar gesê word die wil van die mense sal besluit wie regeer. Maar vriende, in die koninkryk van God word dit baie baie duidelik gesê. It's not about the will of the people, it's about the will of God. In die vertaling in die Grieks staan daar daai kousyne. In die ou vertaling het ons gesê geregtigheid. Nou geregtigheid kan jy vertaal met justice of righteousness. En nou het mense gesê nee, kom ons vertaal dit met die wil van God. So wat sê die teks? Die koninkryk van God realiseer daar waar ons in lyn met die wil van God is. Righteousness, die regte verhouding met God. Dit is die absoluut deurslaggewende ding. En vriende, of jy 'n synode hou, en of jy 'n kerkraad is, en of jy 'n persoonlike gesin is, of jou familie is, of jou skool is, of jou besigheid is, of in elke dimensie van jou lewe, kom sê, Jesus is die koninkryk van God, en die wil van God, is dit jou belangrikste en allers oorheersende prioriteit. Ek wil afsluit. In die 20ste eeuw het ons wonderlike charismatiese leiers gehad, wat na die armes uitgereik het, Eva Peron, Che Guevara, Karl Marx, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Waar is hulle vandag? Hulle is allemaal dood. Daar was nog so'n leier, en sy naam is Jesus Christus. En ons glo met ons hele wese dat hy gesterf het en opgestaan het. En dit is hierdie leier wat ook in hierdie dag vir my en vir jou oproep om te sê, kom wees deel van die koninkryk van God. Ek wil dit nog op 'n ander manier vir julle verduidelik. Daar het die laaste tyd 'n praktyk ontstaan dat mense twee paspoorte het. Jy weet, so soort van 'n backup, né? As jy 'n oupa en 'n ouma in Engeland of Skotland het, dan het jy nog 'n Britse paspoort. En toe sê die mense, wel, ons begin nou al 'n bietjie lank hier wees, ons het nou nie dit nie. So jy koop somme vir jou. En as jy baie geld het, dan koop jy, Mauritius, of ek weet nie waar, of Malta, of wat ook. Dan koop jy vir jou 'n paspoort. So dat jy twee paspoorte het. So dat jy 'n backup het. Okay? Dit lyk vir my, as ek hierdie teks reg lees, dan kom sê Jesus Christus, wie wat, jy het twee paspoorte. Dis hierdie vraag nie. Jy's 'n burger van Suid-Afrika, en jy's 'n burger van die Koninkryk van God. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, waar is jy die eerste burger? Wat is jou prioriteit? Wat is vir jou die belangrikste? C.S. Lewis het gesê, put first things first and we get second things thrown in. Put second things first and we lose both first and second things. You don't get the second things in life by putting the second things first. En ergens langs die pad, vriende, lyk dit vir my, is dit die keuse waaroor ons ook in hierdie dag staan. Ek het begin deur vir julle te sê, ek is so positief oor Suid-Afrika soos wat ek in 'n lang tyd nie was nie. Ek het net 'n diversiteit van mense en leiers gesien wat wil. Ver buitekant die grense, en mag ek maar sê, van 'n tradisionele wit gemeenskap. Wat net sê, hierdie ding, dis ons en ons gaan maak werk. En ons struikel en ons is onbeholpe en ons maak foute. En soms is ons kwaad, ek ook, en ons is bitter, ek ook. Ons is deel van 'n fantastiese, fantastiese land. Maar dan kom Jesus Christus en hy herinner ons. En hy sê, soek allereers die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge, sal vir julle bygevoeg word. Mag die Here ons land baie, baie ryklik seën. Amen. Hemelse Here, baie, baie dankie vir u liefde en die genade. Dankie Here, dat u keer op keer na ons toe kom en vir ons die koers aandui, 'n weg wys. En Here, u weet hoe moeilik dit soms vir ons word om nie te bekommer nie. Om nie moedeloos te word nie. Om nie hooploos te word nie. Here, help ons om met geestesoë die koninkryk raak te sien, daar wat dit inbreek, in die mees onverwagse, verrassende oomblikke, tye en plekke. Here, as 'n gemeente kom ons na u toe, en ons gee ons oor in u hande, En ons bid, Vader, dat U hierdie gemeente, hierdie gemeenskap, hierdie stad en ons land sal neem en in U toekoms sal inlei. Kom deur die Heilige Gees, versterk ons, gee ons hoop, elke keer weer en weer. Aan U, Here, gee ons ons lewens oor. Amen. Vriende, ek wil een laaste story, ek het het vergeet voor ons collecte opnieuw, ek moet het skiet my te binnen praat van gebed. Ons kom in Kailitsa, somebody, we came to Kailitsa with the Archbishop, and as we entered the tent, kyk, hier het ons nou groot schoolsale en wat, daar is het sommer in die tent. And as we entered this tent, early morning, it was rainy, it was cold, it was muddy. Then the presiding officer came to us and said, Arch, will you please say a prayer for us? En daar staan ons, in die hart van Kailitsa, in hierdie chaos, in hierdie tent, met die mense wat daar so staan, amper half bedremmeld. And they were asking the arch to say a prayer, and he was praying for the people. And I said to myself, well, this is also South Africa. This is also South Africa. En ek stap daar uit, en ek gaai een bykie met die EFF, en ek gaai een bykie met die ANC, en ons gaan aan in ons. Kom ons neem die collecte op.